ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دي دنیا کې د مخلوق دا یو عادت دی او ښه عادت نه دی چې دې ته د خپلو مشرانو نه عمل پاتې شوي او څه عبادت پاتې شوي چې دې ورته عبادت وي، سرواج او رسم پاتې شوی هغه ډېر په کلکه نیولي او ډېر په پابندۍ سره. او حال دا دی چې هغه دین نه وي، که نه دین خو د الله او د الله د رسول دی، دین د پلار او نیکه او د مشرانو نه دی. پاگی باندی که مخی چا عمل کرده ده نوم سا اجر و ثواب نشتا، بلکه الٹا پکی ده عذاب خطره ده. اولی که چر ده عمل دکڑی ده ناپویه نا چر نپوی ده مونگ تا سپتا و مونگ تا خلقوی چه ده دیر ده ثواب کار ده یو لکه دهی چه ده تا معافیو شیده که چلانا بلعزت وی چین کنتم تعلمون. که سرد پوی نه یو غلط کار کوئی نو گره اغا نماب کی گی، نو معلوم شوا که جره پنا پوی ایسر ای کئی نو اللہ رحم کئی چه بس نپوی دی. او که نداسی کری چیه را خپوی گو داد منگ دا مشرانو کار دی، ولی اغی نپوی دا، ولی اغی علم نو کرنے والے اگی نظرانم آپ کی گی. بیا دسر اللہ بالکل درحمنا او دمافینا او دیسانتیان کار ناخلی، زکر در غلط کار ام کرنے دے او پاغیبان لکھ لکم دے کنا. او که دلان ایکان بندیان و تبحث بیان کئی، دعوت ور کئی، صحیح طریقہ و تخیی چیزا مکوا دا سکوا ناغی پوری خان دی ایداؤ گو روتا دا دی بلی لاری تاوڑی دلی ہوئی خوا پاگا سنت پوری خان دی او اگا خپل بیدت رسم رواج تغیی صفتو نکی دا ډیر غلط عادت دی. دا ډیر اوسم په خلقو کې شته الا ماشاء الله ډیر کم خلق وای چې یې پوهې شوې دي چې دا کارونه صحیح نه دي. قران او سنت کې نشته نو هغې تینا توبه استلی دا هغې پریخی دی و صحیح طریقه بانده نو دغا کامیاب خلق دی چه من جاءهو موعظتن پنتها ولو ما سلف چه تا چه وعد راوی دا قرآن و سنت او دی من شو توبه ویستا دا غفل مخ کی کناهوننا و کاروننا اللہ رب العزت وی تا تا مافی اکڑیشی بس بیا بیا قرآن کے راز کل اللہ پیغمبر پاک تا حکم کئی چیزی قوم تا دی امت تا ہوایا چی دیر آسان دا دیر آسان دا اللہ در باندی آسان اکڑی دا نو یہ خلقو قل للذین کفرو اینتہو یغفر لهم ما قد سلف دی کافرانو توایا دی مشرکانو توایا دی بت پرستو توایا دی قبر پرستو توایا کو اس توبه باسی شل کاله پسو دیرش کاله پسو پنځوس کاله پسو پنځاتیا کاله پسو تر ټول دی کنه پنځاتیا کاله وته ټول رسید نو یو فر لهم ما قد سلف چې سوم کړی دي نا به تماف کړی شي یاره نور څه غواړي د خدای نه چې ټول عمر دې په ارمان را جوړ دي او زړه دې اخکړې په شرک او کفر باندې او هغه څه دې کړی دي چې دا غې نه شیطان هم نو خبرو او بیا هم چې توبه باسه نو یغفر لهم ما قد سلف اټول بتا توبه خل شي معاف پکړي شي دغه تپوس بم الله ستانه نه کوي او په دې شرط چې توبه دې په اخلاص سره وستا خو ډیر خلق دي چې اوري او سر سانډي چې خبره اوري کنه خو یو هغه خپل عادت نه پریږي خپل کار نه پریږي که کار نه کوي یار ټول خلک پنځ پریان شو زه خو دې دین او خپل پناو کو نو الکه دین اصل پنا کوي زه خو دې نه پنا کوي وګوراغه د مشرانو عادت نه پریږي دا غي طریقه او رسم او رواج نه پریږي دا سه جی با خلق دے کنا دی امت کے با خلقو چے دی بنی اسرائیل واقع واورے دا قصا نو خاندل بے اور پورے بے دا سنگا خلقو چی دس خی بازت کو چی غن خبری کولی شوی نئی چاہتا سبق ہوئے شو نئی چاہتا بیان و ہدایت کولے شو باں صرف آواز بے کہو فاخرج لهم عجلا جسد له خوار سامرے اولگی دو خلق لے داغی سروس پینو نام گوسالہ جوڑا کرام فارسائی کیو تا گوسالہ ہوئی خواہ عربی کیو تا عجل وی ابل نمی بل بیارست رازی نسخے و آواز بے کاؤ گورا ناغی و تا پسیج دو پریو آتا نزدی خلق با پنجابیانو کبختانو ندی و خاندل فی رولا بن اسرائیل امسا خلقو چیز سخی بازاتی ہے کاؤ اړو عقل پکې نو وینا هغه کې عقل وو خو اوس به د داسې خلقو خیمه چې هغه کې عقل نشته تباغي پورې مخاندا ودي پورې وخاندا ولي په شیخو پورا کې او پیرو شیخو پورا دا غس خیمر شو دا غوا بچه نو موریدانوی چیر دا خم منگ دا غس نپریدو سپوگی درانو تا دا خود پیر سیبس خیده نو قبر والاوکن استا او خاقی ایکو گمبتی پی جوڑ کو او ویلی کل پیچه وجه شاہ صاحبه وجه برا سخیطه وینو دا دا شاہ صاحب سخیده اونگا تا خلقوی فو سخیطه حسوک نرسی اخو دا موگی پا زور توپو نوی نبت داغ زیارت شورو شو او داغا اگه باندی دربار جوڑ شو وی پنجابیانو پن اسرائیلو خود جواندی سخی عبادت کرو کنا اتاسو دمر سخی عبادتو کشی خوب پورا کنو اگی بی عقل او کتاسو بی عقل ہے ابتباد کی پلار کی او دیارت تے اڈیر رشی پیخا اغی تکوتی بابا ہوئی کوتی دا اغی پا جبا کی چکم جبا دا خر تا ہوئی کنا نبت دا یو جس سڑے و دق یو خر و روان انو آغا تا پلار کی مر شو ناغوی چرا ما تا خود آخر دا سی دا خپل اولاد پشان تخکاری دیزا دا سی نپری دمنو قبر اولاو کنستا خاقی اکو بید قبر ننخوضی ده ناس باو ناس باو سوکو خیار راگیا ورطاوی چیسی سر ناس تی جنڈا پیو لگوا اوشکره کس مال گا مرچکی کی دا اویلانو کان چی ده هر مرد دارو توک رازم ناغو دمرلوی درگاه جوڑ شو او کوتی بابا خر بابا او بیا مل خر خا نویتا سولی بنی اسرائیلو پوری خان ده بیا اقلتا سو ایک آغیو ناو جداو چی دی انڈیا تا دی فرعون پوخ کی بازی خلق راغلیو انڈیا تا نو دی که ام اقا عادت راغلی چی دی غوا تا مور وی او کدی وطا وی چی دا غوا غوخا وی دا مور غوخی سو کھری توبه وی مونگا غستاسو داغی مور غوخا ام خرو دا پلار ام خرو زکسی غواستاسو مور دا و پلار ام غوائی دی مور اروز لالکو و خروی راشی تاسو دا قادت پا دی که راغلیو اندوانو که دا فیرونیانو عادتو دی که را پا لاشتا دی خواه اچار دی دا دیر غلط کار دی دی باندی قومونو حلاک شوی دی چیو پلا با پیغمبر بیان کهو دا اللہ پیغام بی پیش کهو بل پلا باغیوی چی وجدنا علی آباءنا بل نتبعو ما وجدنا علی آباءنا منگا خو نپریدو دخپلو مشارانو طریقی منگا خو نپریدو اللہ رب العزتوی کم مشارانو یا رفو کما دا تداغی خبری اکڑی خلق بار پوری خان دی اولو کانا آباؤهم لا یاقلون شیعون ولا یهتدون اغا مشاران چگی کن عقلو چی دنیا سکار ماری دادا سم کڑے وی او ناغی د دین نه خبرونه پاغي پسې روان یې هغه دی خلکو کې هم تیر شوی دی ښا او اوس به مې په دې کلو کې چې د افتر ورځ شي کنه نو څوک ځینو په قبرونو باندې وباچي هلکه دا څه کوي د حسن حسین پر ورځ رښتیا د اختر نه د حسن حسین پر ورځ باندې په قبرونو وباچي ښځې سړي لګیاي هلکه دا څه ده دا وي حسن حسین تږي مړه شوي وو نو دا اوبو ته اچوی کال پس وته وباچي چې سړی تږي شو ته به هغه له کال پس ګیلاس را وړې وی بیا عقلو چې دا وګوره کنه قرآن ځکه وایي چې لا یعقلون شیئا دې کې کا قلوین دی وذاکار کو څوک د اختر پروت باندې رواني مقبره ته ځي او چې وته وایي چې هرور ځهونن له خوشاله وروځه ته مقبره ته سره رواني وی ځکه چې مبارکي ول ورکو نو ځان سره به چې پراټه وړي وکړه دا څنګه مبارکي ده دا وګورو څوک بغردي پوجرو باندې چې بځای کال کې چرته غم شوی نو ګردي بس کوي لا اختر دوا کو فو یا خدای ته دا وسوم شته ها او کته منه کینې به چې تاسو خو یې سن منه کنه وې مونږه بدعت نه منو مونږ رواج نه منو کار خبر ها کله به اختر پروت باندې چې مونږ شو نو په امام باندې بغوبل جوړ شو توبه توبه او شاټولی به چولې غسره به ګړه بڑا کولا یره کده وست د کلکتې نه راغې دې تاسو مخکې نو لیدلې دای غوبل به جوړو ها وې سنت دا دي چې ته د اختر پروت باندې یو بل له لاس ورکه مصابحه بکې الله او پیغمبرو چې یو عمل لپاره وخت مقرر کړی هغه په وخت باندې کېل کمن شو روزه شو او چې نه مقرر کړی نو توله سره مقرر ہے توله سره وخت مقرر ہے دا وګورو دا کارونه دې کړی دی وسوم پکشته ده ها او چې وته وای چې دا مکه یو له ما شران نه پویځو او لوکان اباهم لا یعقلون شیء ولا یهتدون نو تاسو ته وایم هغه هتلی دی د دنیا نه نبی علیہ السلام یو ځل ویلو چې کوم خلق د دنیا نه تلې د ناغي پس ملګیا کېږي ملګیا کېږي نور ته سواله مړې پتور وه تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا خو یو جماعتو چې تیر شو د دنیا نه دا غي د پاره هغه عمل له چې غي کړل یو استاد د پاره ستاسو عمل له هغه خپل ځای ته ورسېد او که خوشاله یې نو ستاسو په دې بد ورځ باندې پروا نه کوي اب که عذاب کې پراته یې نو هغه ولا ډیر دی کنه تور په سده لګي آئے ها نو دا خبرې نه یې پکار اخو لاړ ختم شو هغه سکه تاسو سره خبره ده تاسو ته نصیحت ته وصیت ته جګوري دا د مشرانو طریقې پرې ده ها دین نه دی نو بیا به قیامت کې ارمان کوي نو دین هغه دی چې پیغمبر راوړې دنیا ته قرآن او سنت کې دغه دین دی په دې وګوره دوکه شه بیا ارمان کوي نو بیا د ته وایم چې دغه رسمي رواجی کارونه او دغه خلاف سنت کارونه د پلار نیکه دغه پریده و دا پریده قرآن دې پر نازل شوی دی چې الله سوی پیغمبر نه او معنی اطیع الله و اطیع الرسول پدې کې کامیابې ده واخر دعوانا